600 zł na kolejne zakupy. Wyjątkowa oferta tylko dla klubowiczów Moje Brico Marché. Do 15 marca kupując dywany, tekstylia domowe oraz ziemię i nawozy za każde wydane 100 zł zwracamy 20 zł. Regulamin na www.bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Aneta Aftoniuk. Dzień dobry. Jest 17. I serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Polsko-tureckie rozmowy w sprawie sytuacji na Ukrainie i wspólnych interesów. Premier Tusk w Ankarze. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchuje świadków powołanych przez obrońców szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Śnięte ryby drwują w dopływie uchodzącym do jeziora Jamno w Mielnie. Przyczyny nie są znane. Współpraca sojusznicza, sytuacja na Ukrainie, interesy między Turcją a Unią Europejską, którą reprezentuje polska prezydencja. W stolicy Turcji Ankarze spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Recepem Erdoganem. Polska widzi w Turcji sojusznika, który dysponując silną armią może zapewnić stabilność w regionie po zawarciu porozumienia pokojowego między Rosją i Ukrainą, mówił premier Donald Tusk. Z polskiego punktu widzenia większa aktywność Turcji w regionie w stabilizowaniu sytuacji na froncie ukraińsko-rosyjskim byłaby ze wszech miar pożądana. Również polska zbrojeniówka mogłaby skorzystać na współpracy z Turkami, dodał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jesteśmy otwarci na współpracę z przemysłem zbrojeniowym tureckim, który ma duży potencjał, ale też gigantyczne zdolności produkcyjne. Premierowi w Ankarze towarzyszą minister finansów Andrzej Domański i wiceszef MON Cezary Tomczyk. Turcji z kolei zależy na rozszerzeniu Unii Celnej z Unią Europejską i zniesieniu wiz dla Turków podróżujących do Europy. Ankara, Michał Makowski, Polskie Radio. W Paryżu spotkanie ministrów obrony Europejskiej Piątki. Ministrowie Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski rozmawiają o pomocy dla Ukrainy i dozbrojenia Europy. Obecni są również przedstawiciele NATO i Unii Europejskiej. Spotkanie w Wojskowej Akademii Medycznej Val de Grasse ma składać się z dwóch części. Rozpoczęło się od sesji dotyczącej wsparcia dla Ukrainy. W tej części spotkania uczestniczy zdalnie szef ukraińskiego MON Rustem Umerow. Potem ministrowie mają dyskutować o wzmacnianiu europejskiej obronności. Sébastien Lecornu, Boris Pistorius, Władysław Kosiniak-Kamysz, John Haley i Guido Crosetto mają rozmawiać przez mniej więcej 3 godziny. Potem wezmą udział we wspólnej konferencji prasowej. To kolejne ważne wydarzenie dotyczące Ukrainy, które odbywa się ostatnio w Paryżu. Kilka dni temu francuska stolica gościła spotkanie przywódców europejskich państw, a wczoraj odbyły się tam rozmowy 34 wysokich rangą wojskowych. Francuzi chcą przekonać europejskich partnerów do wysłania pokojowych sił na Ukrainę po zakończeniu walk. Ta francusko-brytyjska inicjatywa nie uzyskała na razie poparcia innych europejskich krajów, w tym Polski. Stefan Folzer, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma za sobą drugi dzień przesłuchań świadków powołanych przez obrońców przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Chodzi o przygotowanie wstępnego wniosku o pociągnięcie go do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Za zamkniętymi drzwiami na pytania posłów odpowiedziała 10 z 12 wezwanych na dziś świadków, przede wszystkim byłych członków Rad Nadzorczych Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. Podsumowując cykl przesłuchań, przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że treść zeznań świadków bywała momentami szokująca. Ujawniane są kolejne informacje takie, o których ja nie wiedziałem. Jestem zaskoczony po prostu. Głowa mała. W sprawozdaniu dopiero będziemy o tym mówić. Nie? Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłucha łącznie 91 świadków powołanych przez obronę szefa Krajowej Rady. W Mielnie mnóstwo śniętych ryb, głównie na rybku, dryfuje w dopływie uchodzącym do jeziora Jamno. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie potwierdzili, że są ich tam tysiące. Pobrano próbki wody do badań. Wstępne badania fizyczne wody są w normie, podkreślił rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński. Pobraliśmy próbki wody do badań chemicznych. Tutaj na wyniki niestety będziemy musieli poczekać. Natomiast wyniki fizyczne, które mamy od ręki, czyli chociażby zasolenie, przewodność, pH, no one są w normie. Koszalińska delegatura inspektoratu zgłoszenie o śniętych rybach dostała rano. Remont i prace utrzymaniowe tamy w Stroniu Śląskim to kwestia bezpieczeństwa mieszkańców, podkreśla pełnomocnik rządu do spraw odbudowy obszarów dotkniętych powodzią. Marcin Kierwiński ma zapewnienie od Wód Polskich i inżynierów, że termin odbudowy tamy, czyli koniec marca, zostanie dotrzymany. W Stronie Śląskiej zostanie zabezpieczone na wypadek wody 10%, czyli takie bieżące użytkowanie po prostu będzie niezagrożone. Mieszkańcy będą mogli czuć się bezpieczni. We wrześniu 2024 roku w Stroniu Śląskim doszło do katastrofalnego zdarzenia, gdy tama na rzece Morawka została przerwana, powodując ogromne zniszczenia i zalanie miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od siatkówki. Projekt Warszawa gra w Ankarze z Halbankiem o półfinał Ligi Mistrzów. Pierwszy set do 20 dla gospodarzy, drugi do 22 dla gości. W trzecim 9 do 5 prowadzi Halbank Ankara. O tę samą stawkę gra dziś także Jastrzębski Węgiel, też na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Tak o przeciwniku mówi środkowy bloku Mistrzów Polski, reprezentant Niemiec Anton Bremer. To na pewno dobry zespół, spodziewamy się sporych emocji, jesteśmy ostatnio na zwycięskiej ścieżce i na pewno będziemy chcieli wygrać to spotkanie. Mecz w Pireusie o 18:00. W Lidze Mistrzów kopią dziś także piłkarze. Oczywiście najciekawiej zapowiadają się derby Madrytu. Atletico gra u siebie z Realem. Przed tygodniem królewscy zwyciężyli 2-1, co czyni sprawę awansu otwartą. Wszystko wydaje się za to jasne w rywalizacji Arsenalu z PSV Eindhoven. W pierwszym meczu w Holandii kanonierzy wygrali aż 7-1. Awans PSV graniczy z cudem. Trener Bosz da dzisiaj odpocząć niektórym zawodnikom, aby zachowali siły na grę w Eredivisie. Od teraz Eredivisie jest dla nas najważniejsza. Przed nami jeszcze 9 meczów i chcemy dobrze wypaść w każdym z nich, powiedział Bosz na konferencji prasowej. Mimo to trener nadal liczy na dobry wynik w Londynie. Graliśmy po prostu źle. Nikt nie chce, aby coś takiego jak tydzień temu się powtórzyło. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Mecze w Eindhoven, Madrycie i Birmingham, gdzie Aston Villa zmierzy się z Brugią od 21:00 o 18:45. Pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu Lille z Borussią Dortmund. To jeszcze skoki. Powoli kończy się Puchar Świata. Podczas konkursów na norweskich skoczniach w Oslo i Vikersund nie wystartuje dwóch reprezentantów gospodarzy, Marius Lindvik i Johan Andre Forfang. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Narciarska po kontrowersjach związanych z ich kombinezonami na Mistrzostwach Świata w Trondheim. Przypomnijmy, wszystko wskazuje na to, że startowali w kombinezonach ze zduplikowanymi chipami wszytymi na nowo w ich stroje. To w tym dziwnym sporcie można traktować na równi z dopingiem. Jutro wszędzie pochmurno, jedynie na południu Polski mogą pojawić się przejaśnienia. Najwięcej opadów będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz w centrum i na Mazurach. A na Pomorzu i Warmii możliwy deszcz ze śniegiem. W Sudetach będzie padał regularny śnieg. Najchłodniej będzie jutro na zachodzie 3 stopnie, najcieplej na południu do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, 12 marca to urodziny Kazika. W imieniu całej Trójki składamy najlepsze życzenia. To oczywiście kult w programie trzecim. Proszę Państwa, dzisiaj jest środa, jest 12 marca. I rozmawiamy między innymi o problemach z wynajęciem mieszkania, z którymi borykają się rodzice małych dzieci, opiekunowie zwierząt, obcokrajowcy. I okazuje się, że wśród wszystkich naszych dotychczasowych tematów ten Państwa interesuje najbardziej. Ludzie, którzy wynajmują mieszkania, są bezbronni względem wynajmujących. Sam kiedyś wynajmowałem mieszkanie i wiem, ile razy miałem problemy z wynajmującymi, kiedy niszczyli mieszkania i w żaden sposób się ich nie można pozbyć. O, jak to nieelegancko zabrzmiało, nie można się pozbyć najemcy. Myślę, że te wszystkie umowy, o których mówiliśmy dzisiaj w materiale reporterskim, dają również osobom wynajmującym bezpieczeństwo. Ale jakimi kryteriami osoby wynajmujące kierują się przy szukaniu najemców? W czasach studenckich zajmowałem takie mieszkanie, gdzie było kilka osób. My przeprowadzaliśmy nie taki casting, tylko po prostu dobieraliśmy sobie osobę, która będzie tam mieszkać pod nasze kryteria. To znaczy mieszkanie składało się z 4 pokoi, więc była taka zasada ustalona, że dostaje mieszkanie 2 kobiety i 2 mężczyzn. Za każdym razem dobieraliśmy sobie osobę według płci, a także patrzyliśmy na to, żeby ktoś był w harmonogramie. To znaczy, żeby nie wstawał o godzinie 5 rano albo o godzinie 14. No o 5 rano, jak gdyby ktoś wstawał w takim mieszkaniu, to na pewno nie mógłby być to Robert Grzędowski, który prowadzi poranną audycję Zapraszamy do Trójki, bo on wstaje jeszcze wcześniej, żeby spędzić z Państwem ten poranek. Zapraszam Państwa do Trójki dzisiaj do godziny 19. Wszyscy obudzeni, bez drzemek, bez pobudek o 14, tylko porządnie, jak należy. O poranku. Rozmawiamy o różnych tematach ciekawych i o różnych tematach ważnych. I jestem ciekawa, co Państwo powiedzą na taki temat. Otóż obowiązkowe miejsca schronienia w szkołach, szpitalach czy urzędach zakłada rządowe rozporządzenie. I okazuje się, że w budynkach użyteczności publicznej na miejsca ochronne, czyli na schrony mówiąc krótko, ma być przeznaczona co najmniej jedna podziemna kondygnacja. To jednak ta drzemka jest. Kondygnacja. Jacek Frencel przygotował materiał na ten temat. Nowo budowane bloki, szpitale, szkoły czy inne budynki mają mieć obowiązkowe schrony, jeśli przebywać w nich może więcej niż 50 osób jednocześnie. Od 2026 roku obiekty wszystkie, które będą miały część podziemną poniżej poziomu terenu, będą musiały spełnić warunki przynajmniej miejsca doraźnego schronienia. Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. To jest jak gdyby taka najniższa kategoria obiektów, które ewentualnie mogą służyć bezpieczeństwu ludzi. Pojemność tych obiektów zbiorowej ochrony planuje się w taki sposób, aby zapewnić schronienie dla co najmniej 50% populacji w granicach administracyjnych miast. Starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na tej podstawie jest ten pierwszy etap, czyli inwentaryzacja dotychczasowych budowli ochronnych, czy miejsc, w których może się ludność chronić. To zadanie do 2 kwietnia ciąży na władzach samorządowych. Do tych zadań z zakresu ochrony ludności jest dedykowany fundusz, to jest około 10 miliardów złotych. Budowla ochronna to jest i ukrycie, i schron. Ewa Leszczyńska, schrony prywatne. Definicję schronów w ustawie z zawiesza 1 stycznia tego roku w użycie obronie cywilnej mówi się o tym, że jest to budowla hermetyczna i posiada filtr wentylacji. Pozostałe są to ukrycia bądź schronienia. Takim schronieniem będzie też warszawskie metro chociażby. Obiekty publiczne budowane w latach 60. i pierwszej połowie lat 70. były automatycznie wyposażone, prymitywnie wyposażone schrony, natomiast prawidłowo zbudowane, jeśli chodzi o klatki żelbetowe. Są to szkoły tysiąclecia, sądy, szpitale, domy, które stanowiły kiedyś domy partii. Poprzez koleje losu te obiekty zostały bardzo zaniedbane i właściwie są dzisiaj w różnym stanie technicznym. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest możliwość przeprowadzenia już remontów w tych obiektach. Wykorzystanie istniejącego zasobu budowli ochronnych wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, ponieważ może przynieść efekt w dużej skali i w szybkim czasie. Michał Szafrański, Stowarzyszenie Instytut Budownictwa Ochronnego. Na ogół łatwiej przystosować dawną budowlę ochronną niż projektować i wznosić od podstaw nowy obiekt budowlany. Dla nowych budynków, nowych inwestycji oznacza to, że będziemy musieli wyznaczać takie miejsca, które muszą spełniać warunki możliwości ukrycia ludzi. Mariusz Ścisło, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Odpowiednie wyposażenie, odpowiednie ujęcia wody, wyjścia ewakuacyjne będą musiały być tam zapewnione. W tym roku na ten cel mamy przeznaczonych prawie 5 miliardów złotych. To jest proces na pewno i nie będzie to w ciągu paru miesięcy, ale od czegoś trzeba zacząć. I to rozporządzenie ma wejść w życie jeszcze w tym miesiącu. Wynajmujemy już miejsca parkingowe. Czekam na moment, kiedy Polacy zaczną wynajmować miejsca schronienia, czyli mówiąc krótko, schrony. Panie Maćku, czy pan w sprawie wynajmu? Halo? Tak, przysłuchuję się w rozmowie na temat najmu i trochę iluzją uważam, a mówię to jako praktyk, jest stwierdzenie, że najem okazjonalny czy jakakolwiek inna forma chroni wynajmującego. Nie najem, to tylko wynajmującego, tego, który oddaje mieszkanie. Otóż to jest dobre samopoczucie dla tego, który wynajmuje, ale naprawdę nie daje mu żadnej gwarancji, a to determinuje ceny wynajmu. Gdyby był realny mechanizm, który pozwalałby na usunięcie, może to brzmi niezbyt sympatycznie, jak pani to ujęła, redaktor, usunięcie takich najemców, którzy nie spełniają oczekiwań, nie tylko jeżeli chodzi o płatności czynszu najmu, ale przede wszystkim na przykład niszczą tą substancję najmowanego lokalu, to myślę, że ceny mieszkań najmów by mocno spadły, dlatego że nie byłoby takiej obawy, że pozyskuje się na rynku klienta, który niezbyt dobrze czy zgodnie z umową zajmuje się tym mieszkaniem. Jasne. I w tej sytuacji, a tak jak powiedziałem, ta iluzja polega na tym, że wierzymy, że jest możliwość oddania tego dalej i wyegzekwowania. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie ma takich prawnych możliwości, jeżeli ten najmujący wie. Rozumiem, panie Maćku, bardzo dziękuję za ten głos. No brzmi to bardzo obiecująco, że jeśli będą narzędzia do ustalenia dobrej współpracy między najemcami a wynajmującymi, to ceny spadną. Co państwo na to? 22 i 7 trójek. Proszę zadzwonić i opowiedzieć. Adele w Trójce. A jeszcze jedna tajemnicza 40-latka dzisiaj w audycji. Chyba wiem, o jaką 40-latkę beze mną chodzi. Czy to czasami nie jest pani Katarzynka, która straciła swój domek i zaopiekowali się strażacy? Pani Pirania. A proszę zostać z Trójką do godziny 19:00, to wszystko się wyjaśni. No właśnie, wyjaśni się o naszej bezzębnej 40-latce, ale zęby można stracić krusząc beton, szczególnie w Warszawie. I wcale nie jest to, co powiedziałam, żadną metaforą, która teraz ma nas doprowadzić do następnego materiału reporterskiego, bo o betonie ten materiał traktuje. Beton wśród drzew jako atrakcja dla mieszkańców. Wyobrażają to sobie państwo? Ta sytuacja powraca w Warszawie. Było ursynowskie lapidarium, które tworzyły znalezione podczas budowy parku betonowe płyty i konstrukcję szczęśliwie rozebrano. Natomiast betonowych płyt z Parku Żerańskiego na drugim krańcu Warszawy nikt wywozić nie zamierza, co bardzo zaciekawiło Pawła Turskiego. Zanim zaczniemy się śmiać i narzekać... Dla mnie to jest odpad betonowy. Kto tutaj myśli w ogóle? Po co ludziom parki z betonem? Trzeba wytłumaczyć, że nowe lapidarium będzie co najwyżej swego rodzaju lapidarium. Lapidarium na Ursynowie było zrobione tak, że wykopane elementy zostały złożone. I jakby protesty były zanim przyroda zdążyła to miejsce skolonizować. Tu jest odwrotna sytuacja, one tu już są. Jeżeli my je usuniemy, to usuniemy przyrodę. Wyjaśnia Magdalena Wnęk z biura projektowego Toposcape. Za Żerańskim nie lapidarium, tak jak w przypadku ursynowskiego lapidarium, stoi jednak historia, bo pozostawiony beton to wcale nie odpady, których nie sprzątnęły nieistniejący już falbet i fabryka domów. To gruzowisko, na którym się znajdujemy, było częścią po prostu tego dziedzictwa. Jest to po prostu prawda o tym historycznym miejscu i usunięcie tego zubożyłoby naszą wiedzę. Tłumaczy projektant Maciej Kaufman. Głównym powodem jednak zachowania płyty, które co ciekawe można zidentyfikować. Płyta żerańska, to na przykład ta płyta kanałowa, którą tam widać. Nie jest jednak nawet planowana ścieżka edukacyjna o historii żerania i prefabrykatów, lecz troska o przyrodę. Po pierwsze, nie chcieliśmy usuwać drzew. Żeby dojechać do większości z tych płyt, trzeba byłoby wyciąć drzewa. Marcin Maraszek, projektant. One mają kilkadziesiąt lat. Na urośnięcie takich drzew będzie się czekało następnych kilkadziesiąt lat, więc staraliśmy się zachować wszystkie. Do tego te prefabrykaty i te gruzy wrosły w przyrodę, która teraz tam jest. Zbierają wodę, są kierówką dla małych zwierząt i ptaków. Jak się pani ta koncepcja podoba? Jeśli to jest tylko dlatego, żeby pozostałość taka pozostała, no to powinno być coś zrobione, żeby to usunąć. Moim zdaniem trzeba to właśnie uprzątnąć, bo to zaszkodzi drzewom, taki beton, takie odpady. Drzewa, choć ich wycięcie zwiększyłoby hałas w parku, obok znajduje się ruchliwa ulica Płochocińska, nie były przy podejmowaniu decyzji o zachowaniu dziedzictwa gruzowiska najważniejsze. Głównie myślano o zwierzętach. Spodziewamy się jaszczurek, drobnych ptaków gniazdujących na ziemi. Potrzebne są takie obszary, w których no, nie wpuścimy swojego psa. Dzięki temu te zwierzęta będą miały miejsce do rozrodu, do schronienia, do przezimowania. Bo betonowe dziedzictwo, o czym jeszcze nie wspomniałem, będzie oddzielone specjalnymi barierkami, tak aby je podziwiać i tak aby krzywda nam się nie stała, oraz by zwierzęta miały spokój. Pojawiające się pretensje, że urzędnicy i projektanci w ten sposób chcieli zaoszczędzić, są bezzasadne. Najłatwiej na każdej budowie wszystko wyczyścić do zera, zostawić pusty plac i na tym budować. Tak jest zawsze najłatwiej i najtaniej. My tutaj spędzamy kolejne godziny trasując te płotki zabezpieczające. Czy jak będzie ten beton i tak się pan będzie wybierał na spacer? Raczej nie. To już mi się odechciało. Sądzę, że i mojemu synowi tak samo. Na szczęście jednak betonowe dziedzictwo nie zajmuje całego parku. Na 13 hektarach parku, który zwiedziliśmy, ten obszar przykryty gruzem to jest jakieś 1-3 hektara, czyli nie więcej niż 10%. Tak więc może pan, z którym rozmawiałem, wybierze się na spacer. Już w lipcu, bo wtedy planowane jest otwarcie. Bardzo dziękuję za ten materiał, a beton jako kryjówka dla małych zwierząt i ptaków? No jestem ciekawa, co państwo na to. Numer państwo na pewno dobrze znają. Dla porządku tylko podpowiem 22 i 7 trójek. I chcę też posłuchać państwa opinii na inny temat, który już poruszaliśmy dzisiaj w Zapraszamy do Trójki, czyli na temat pogrzebów. A jeśli ja chcę zmarłą osobę poddać kremacji i trzymać w urnie w domu, albo na przykład rozsypać prochy, czy to jest wbrew prawu? Czy to musi być trumna, kwiaty, grób i te całe ceregiele? No właśnie, czy musi być? Co państwo na to? 20 prawie 6 minut po godzinie 17. Zapraszamy do reklamy.

dzieci przed dostępem do pornografii coraz bliżej. Kilkadziesiąt osób wzięło dziś udział w wysłuchaniu publicznym projektu. Głównym jego założeniem jest to, by dostawcy stron pornograficznych byli odpowiedzialni za weryfikację wieku odbiorców. Rumuńska skrajna prawica chce wystawić dwoje kandydatów w majowych wyborach prezydenckich. Taką decyzję podjęto po spotkaniu z Kalinem Georgescu, politykiem, który był faworytem wyborów, ale wczoraj został pozbawiony prawa do ubiegania się o ten urząd przez Trybunał Konstytucyjny. Załamanie pogody, które czeka nas już jutro, potrwa mniej więcej do weekendu, gdy jeszcze na południu kraju będą opady deszczu ze śniegiem i niekiedy śniegu. Do tego dojdzie ochłodzenie, ale dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym tygodniu już bez opadów i słonecznie, chociaż nadal trochę chłodno. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, prawie 32 minuty po godzinie 17. Będziemy z Państwem do 19. Proszę zostać z nami. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i dzwonią z ważnym apelem. Dawajmy kwiaty ludziom, póki żyją, a nie dawajmy ich po śmierci, więc ja już swoich bliskich poprosiłem, jeżeli odejdę, to żadnych kwiatów, bo one mi w tym momencie do niczego nie są potrzebne. Niech pieniądze, które ktoś chce wydać na kwiaty, będą przekazane na jakiś zbożny cel, chociażby na jakieś schronisko dla zwierząt. O, to jest bardzo dobry pomysł, przyłączamy się, ale muszę Państwa zabrać na chwilkę do Świnoujścia, bo tam, a propos zwierząt, jest bardzo smutny krab. Stał z oczami wpatrzonymi właśnie w puste miejsce po Katarzynie, więc też bardzo mocno wyczekuję na to, żeby ona wróciła na swoje miejsce. Może jakby dostał kwiaty, to polepszyłby mu się humor. Wszystko się wyjaśni po godzinie 18. Piękne ciało w pięknej skórze, pół przegięte przez barierkę. Czy nasze bloki z nieba nie ogląda się ze siebie? Kiedy wiec leci się nogi zerka wówczas w moją twarz i na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz tu króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że i wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? No to no, bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją, bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją to. Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją, bo chcę ją całą, bo chcę ją nago, bo chcę ją to. Za 20 minut godzina 18. Puls Trójki. W studiu Michał Matus. Dzień dobry. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie okrucieństwo wobec zwierząt, zarówno ze strony dorosłych, jak i dzieci. Wczorajszy reportaż w popołudniowym Zapraszamy do Trójki poświęcony był ludziom ratującym koty po tym, jak inni ludzie traktowali je w okropny sposób. Znęcali się nad nimi, stosując czasem wymyślne tortury. Dziś porozmawiamy o źródłach agresji wobec zwierząt, a łączymy się z dr Agnieszką Potocką z Akademii Pedagogiki Specjalnej, która w Instytucie Psychologii zajmuje się kontaktami ludzi i zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami, także na łączach, Karolina Skowron-Baka, działaczka społeczna i rzeczniczka praw zwierząt. Współpracuje z licznymi ruchami społecznymi, łączy różne formy aktywizmu na rzecz sprawiedliwości i równości. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw spytam dr Agnieszkę Potocką, skąd w ogóle w nas, ludziach, skłonność do przemocy wobec zwierząt? To jest bardzo dobre pytanie, które oczywiście mnie od dłuższego czasu nurtowało i stąd moje zainteresowanie tym tematem. Przyczyn jest bardzo wiele, począwszy od tego, że zwierzęta zostały udomowione i stały się naszym pożywieniem, ale też i wiele czynników kulturowych i psychologicznych. Można powiedzieć, że to, co ukształtowało naszą kulturę i pozwoliło nam na bardzo wiele zysków i rozwój, działo się w oparciu o wykorzystywanie i wyzysk zwierząt, co jest dzisiejsze nasze postawy wobec zwierząt są tego pokłosiem. Z drugiej strony te czynniki psychologiczne związane z pewnymi zarówno takimi cechami indywidualnymi, jak i relacjami międzygrupowymi czy kwestiami związanymi z moralnością. Moje badania, które prowadziłam w ramach doktoratu i dotyczyły moralności intuicyjnej, pokazały, że moralność intuicyjna oparta na hierarchii tradycji i uległości wobec instytucji, osób reprezentujących władzę, no sprzyja właśnie akceptacji przemocy wobec zwierząt, ich wykorzystywaniu. Czy to znaczy, że można powiedzieć, że ludzie, którzy mają taki bardzo tradycyjny sposób patrzenia na społeczeństwo, właśnie oparty na hierarchii, gdzie biedni są ważniejsi, inni mniej, to oni będą bardziej skłonni do traktowania zwierząt w sposób instrumentalny i także zadawania im bólu? Być może to jest troszkę za duże uogólnienie. Oczywiście badania pokazują też, że ta orientacja na dominację społeczną, czyli to uznanie, że to silni mogą dominować i wykorzystywać słabszych, też wiąże się pozytywnie z przemocą wobec zwierząt. Wiąże pozytywnie, czyli ci ludzie, którzy mają takie przeświadczenia, będą właśnie bardziej skłonni do przemocy wobec zwierząt. Tak. Tak. Ja oczywiście mówię tutaj o takiej, nie tyle o okrucieństwie wobec zwierząt, co o instrumentalnym wykorzystywaniu zwierząt. Uważam, że to są jednak troszkę inne zjawiska. A to nie jest tak, że jedno się może przekładać na drugie? Nie jest to takie oczywiste, o ile przemoc instrumentalna wobec zwierząt jest zjawiskiem powszechnym. Korzystamy z tych owoców wykorzystywania zwierząt w postaci butów, torebek, jedzenia i mnóstwa nabiału i tak dalej. O tyle takie okrucieństwo, czyli czerpanie przyjemności z czynienia krzywdy zwierząt, nie jest już takie powszechne. Ma taki bardziej specyficzny charakter i często jest realizowane w wyniku przekierowania tej agresji, dlatego że przemoc wobec zwierząt w bardzo wielu wypadkach jest po prostu bezkarna. Ja o to przekierowanie będę pytał za kilka chwil, ale może zwróćmy się teraz do drugiej gościni dzisiejszego programu, Karoliny Skowron-Baki, która działa społecznie, jest rzeczniczką praw zwierząt, współpracuje z licznymi ruchami społecznymi. Zastanawiam się, jak można patrzeć na właśnie przemoc wobec zwierząt w kontekście skłonności do krzywdzenia ludzi, bo to jedno z drugim w pewnym sensie można łączyć, prawda? Można łączyć jak najbardziej. Ale jeszcze na sekundkę bym tylko podkreśliła to, co mówiła przedmówczyni, bo bardzo się z tym zgadzam. Myślę, że ważne, żeby o tym za każdym razem mówić, że większość społeczeństw świata, większość ludzi uczestniczy w przemocy wobec zwierząt każdego dnia. W przemocy, która jest oczywiście ukryta często za murami, która nie jest widoczna, nie jest zjawiskowa, bardzo często zazwyczaj nie jest też bezpośrednia. Zazwyczaj następuje poprzez płacenie komuś za stosowanie tej przemocy w naszym imieniu, kiedy korzystamy z produktów odzwierzęcych. To jest jeden rodzaj przemocy, najbardziej powszechny. Ten drugi, już bardziej taki zjawiskowy, ten, który większość z nas potępia, to jest właśnie takie bezpośrednie znęcanie się nad zwierzętami. I tutaj rzeczywiście są badania, które podkreślają, że jest bardzo silny związek między znęcaniem się nad zwierzętami w taki sposób, a też okrucieństwem wobec ludzi. I to jest zależność, która jest znana już od lat 80. ubiegłego wieku. Doczekała się swojej nazwy, link. Po angielsku, z angielska związek, czy też korelacja. I to widać szczególnie mocno w przypadku przemocy domowej, przemocy wobec kobiet. Są badania, które pokazują, że sprawcy przemocy domowej wobec kobiet dręczyli żyjące z nimi zwierzęta aż 11 razy częściej niż ci, którzy nie byli sprawcami przemocy. Przymówimy o przemocy domowej, często pojawiają się takie sformułowania jak na przykład przemoc ma płeć, choć oczywiście sprawcami bywają przedstawiciele obojga płci, no to jednak mężczyźni mają tutaj statystycznie znacznie większą winę. I podobnie jest, jeśli chodzi o zwierzęta? Tak, tak. Dane policyjne z ubiegłego roku pokazują, że 87% przypadków, w 87% przypadków sprawcami byli mężczyźni, jeżeli chodzi o przemoc domową, a pokrzywdzonymi w 83% przypadkach kobiety. Jeżeli chodzi o zwierzęta i o sprawy znęcania się nad zwierzętami, to ponad 95% sprawców to mężczyźni. Wróćmy może do tej agresji przekierowanej. To sformułowanie się już pojawiło. Czy może pani, a kieruję to pytanie do doktora Agnieszki Potockiej, wyjaśnić, czym jest ta agresja przekierowana, jak ona się objawia właśnie pod postacią przemocy wobec zwierząt? Tak, ja bym jeszcze doprecyzowała, że to, co tutaj mówiła moja przedmówczyni, że to jest przemoc silnych i uprzywilejowanych wobec innych grup, które są słabe, nie posiadają władzy, słabo są reprezentowane. Do tych grup należą nie tylko zwierzęta, ale też właśnie kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne. To oczywiście znajduje swoje odzwierciedlenie w takim ekofeministycznym podejściu do przemocy wobec zwierząt i w ogóle do relacji międzygrupowych. Ta przekierowana agresja to jest właśnie ta agresja, która w związku z tym, że nie może być realizowana bezpośrednio wobec obiektu, który wzbudził tą agresję, bądź którym sprawca chciałby tą agresję zrealizować, czy dokonać tego aktu agresji, na obiekt, który jest słabszy. Spytam może na jakimś przykładzie, bo wyobrażam sobie taki przykład. To bardzo proszę. Dobra. Bardzo często jest tak, że w rodzinach mężczyźni, chcąc dokuczyć bądź dziecku, bądź żonie, czy osobie starszej, właśnie znęcają się, czynią krzywdę psu, kotu, czy chociażby żółwiowi, innym zwierzętom, królikom i tak dalej, wiedząc, że te osoby mają silną więź z tym zwierzęciem i empatyzują z nim i będą jeszcze mocniej odczuwały tą krzywdę, niż gdyby ta krzywda tak naprawdę była wobec nich skierowana. Gdyby im się krzywda działa. Obserwując krzywdę zwierząt, bardzo często kobiety, dzieci stają w obronie właśnie dlatego, że bardzo, bardzo osobiście to odczuwają. Zastanawiam się, czy ta przemoc przekierowana, agresja przekierowana dotyczy też na przykład takich przypadków, kiedy, no narysujmy taką sytuację, w pracy na tego typowego przedstawiciela ludzi krzywdzących zwierzęta, czyli mężczyznę, powiedzmy, nakrzyczał szef, nie można przeciwko niemu skierować agresji, więc ona jest przekierowywana na słabszych, na przykład na dziecko w domu. Dziecko nie może zareagować wobec agresji silnego rodzica, więc przekierowuje je na zwierzę. Czy to też może tak wyglądać? Teoretycznie tak. Natomiast powiem szczerze, że nie znam badań, które by dokładnie pokazywały taki mechanizm. Oczywiście te relacje ze zwierzętami są jeszcze dość słabo zbadane, więc nie wykluczam, że taka reakcja może być. Nie chciałabym tutaj po prostu nadinterpretowywać wyników, które już są. Zastanawiam się. Zdarza się natomiast, jeśli mogę tylko dorzucić, zdarza się, że zwierzę, które jest bliskim towarzyszem kobiety, tak jak wspomniała przedmówczyni, kimś bardzo bliskim, staje się takim obiektem zastępczym, na którym oprawca właśnie wyładowuje swoją agresję, kiedy nie może bezpośrednio skrzywdzić kobiety. No to już są badania Flena pokazujące tak. Właśnie, że używanie zwierząt jako takiego narzędzia i to psychicznego dręczenia partnerek, ale też jako właśnie obiektów zastępczych, co ponownie pokazuje ich miejsce w hierarchii tej domowej, w hierarchii w społeczeństwie i też podkreśla takie przedmiotowe podejście do zwierząt tych oprawców, bo zajmują tą najniższą pozycję w hierarchii. Tak, jeszcze może dodam, że o ile właśnie tych badań dotyczących przemocy, współistnienia tej przemocy wobec zwierząt i przemocy domowej traktowane są w zasadzie jako jedno zjawisko, no to to, o czym pan mówił, ta przemoc w pracy, no to już jest chyba oddzielny temat. A zastanawiam się, jakbyśmy mogli przez chwilę skupić się na przemocy dzieci wobec zwierząt. Jak to wygląda? W tym wczorajszym reportażu, który już tutaj przywoływałem, padło takie sformułowanie, że rodzice nie są w stanie upilnować dzieci przez 24 godziny, więc no, czasem te dzieci dokonują takich okrucieństw. Co było tłumaczenie rodziców, którzy no, tak tłumaczyli się, dlaczego dopuścili do tego, że ich dzieci znęcały się nad zwierzętami. Czy my powinniśmy inaczej patrzeć na przemoc dzieci wobec zwierząt i inaczej na przemoc dorosłych wobec zwierząt? Czy tutaj są jakieś jednak wspólne elementy? Co pani o tym myślą? Na sam początek pytam, może powie pani Karolina Skowron-Baka. To są bardzo ciekawe badania, które znowu podkreślają, jak wielka jest ta spirala przemocy, że jedna przemoc rodzi kolejną przemoc i też, że istnieje zjawisko uczenia się tej przemocy. Na przykład w badaniu włoskich dzieci wykazano, że te dzieci, które są narażone na przemoc domową, i to niezależnie, czy jej doświadczają bezpośrednio, czy ją obserwują, to aż ponad 58% z nich znęcało się nad zwierzętami. Wśród dzieci, które były świadkami przemocy fizycznej, z kolei ten odsetek wynosił 67,3%. Inne badania z kolei pokazują, że dzieci z przemocowych domów trzykrotnie częściej znęcały się nad zwierzętami, jeżeli porównać z dziećmi, które nie doświadczały przemocy w rodzinie. I jeszcze trzecim badaniu, to już wskazuje na płeć, że chłopcy narażeni na przemoc czterokrotnie częściej znęcają się nad zwierzętami od swoich rówieśników. Mnie się natomiast wydaje szczególnie ciekawe to, że fizyczne kary stosowane przez ojców mają znaczny wpływ na późniejsze właśnie przemocowe zachowania wobec zwierząt tych dzieci. I tutaj wykazano bardzo wyraźny związek między takimi karami fizycznymi ze strony ojców wobec chłopców, z których potem ponad 57% się znęcało nad zwierzętami, a z kolei u dziewcząt nie wykazano w ogóle takiego związku. Ja na sam koniec tej naszej rozmowy jeszcze tak bardzo króciutko poproszę panią doktor Agnieszkę Potocką. Czy jest jakiś sposób, w jaki my możemy zareagować, jeżeli dowiemy się, że nasze dziecko na przykład znęca się właśnie nad zwierzętami? Jak to poprawnie przeprowadzić, żeby później do takich przypadków nie dochodziło? Tak, pewnie tak ad hoc ciężko jest zmienić te postawy i zachowania. Natomiast to, jak mówimy o zwierzętach, jak o nich myślimy my, dorośli, jest kluczowe dla dzieci. Czy traktujemy zwierzęta jako infantylne istoty, trochę w analogii do bobasków, czy traktujemy je z szacunkiem i jako równoprawne, równorzędne istoty, które czują, myślą i patrzą na świat w trochę inny sposób niż my. Tak, tutaj postawię kropkę. Tutaj niestety muszę postawić kropkę. Goni nas czas. Dziękuję panią pięknie za rozmowę. Doktor Agnieszka Potocka i Karolina Skowron-Baka mówiły o przemocy wobec zwierząt w Trójce. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.